mægtig er Guds himmel, skøn er sjælenes pilgrimsgang. Gennem de fagre riger på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slægt skal følge slægters gang. Aldrig forstummer tonen fra himlen i sjælens glade pilgrimsang. Englene sang den først for markens hyrder, skøn fra sjæl til sjæl det lød. Frid over jorden, menneske, fryd dig, os er en evig frelser.